de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 16 kilometer langzaam rijdend verkeer en ruim een half uur vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein. De weg is daardoor in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Hellegatsplein. Je kunt de omleidingsroutes U25 en U26 aanhouden. NPO Radio 1. EO. Goedenavond. Ga je met de trein, dan hoor je toch vaak deze vertrouwde woorden. Dames en heren, de internationale trein naar Antwerpen en Brussel vertrekt van spoor 3. Herhaling. De internationale trein naar Antwerpen en Brussel vertrekt van spoor 3. Ja, en net zo gewoon als deze omroep en ook de herhaling die daarbij hoort, is dat de NS de belangrijkste spoorverbindingen verzorgt. Maar maatschappijen als Arriva en Qbuzz willen dat veranderen. En zij kondigden ook internationale verbindingen naar Berlijn en Parijs aan. Moeten ze daar toestemming voor krijgen? Nou, over die vraag wordt in de coalitie verschillend gedacht. En wij hebben zometeen een debat tussen de VVD en het CDA. Maar eerst gaan we het hebben over artificial intelligence, oftewel AI. Want de opkomst van AI biedt kansen, maar brengt ondertussen ook enorme risico's met zich mee. Dat zeggen de starters van de petitie Control AI. ChatGPT, je bent er bekend mee, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik gebruik het zelf ook wel eens. Okay. En waarvoor dan? Nou ja, werkstukken waar je veel woorden moet schrijven en geen zin hebt of geen tijd hebt om het te doen. Oh, echt voor onderwijsdoeleinden? Waar je geen cijfers voor krijgt, ja. Ja. Alleen waar je geen cijfers voor krijgt, dat is wel duidelijk. Kunstmatige intelligentie wordt niet meer alleen gebruikt door techneuten, maar ook door studenten en door nog heel veel beroepen. En dus is de vraag, moeten we ons zorgen maken om de risico's? Nou, daarover ga ik praten met de initiatiefnemer van een petitie, oud-Tweede Kamerlid voor D66 en oprichter van Bureau Digitale Zaken, Kees Verhoeven, en met informaticus en techcolumnist bij Trouw, Ilyas Nasrouda. Goedenavond allebei. Meneer Verhoeven, het gaat eigenlijk hele dagen al over de opkomst van AI, kunstmatige intelligentie dus. Wat zijn, toch even om het weer concreet te maken, concrete voorbeelden van AI vandaag de dag? Waar zien we het terug? Nou ja, bijna overal. AI speelt een belangrijke rol op social media platforms, waar bepaald wordt welke dingen mensen te zien krijgen op basis van hun profielen. Maar het zit ook in allerlei aansturingen van systemen die ons dagelijks leven bepalen. Dus op infrastructuur en dat soort zaken. Het zit natuurlijk in heel veel bedrijfsontwikkeling. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel toepassingen de laatste maanden op de markt gekomen die ook door iedereen te gebruiken zijn. Zoals het voorbeeld wat jullie net in de uitzending hadden. Dus dat is vooral tekstverwerking en zoekfuncties. Maar AI heeft natuurlijk, het zit ook in camera's. Real-time camera's zit het ook in. Het zit eigenlijk in steeds meer toepassingen en is al vele jaren zich aan het ontwikkelen. Ja, dus waar we het zien bij, is het niet nieuw. Nee, maar en waar we het zien bij ChatGPT zit dus eigenlijk de grote massa van artificial intelligence op plekken waar we het misschien niet meteen zien. Nou, je ziet eigenlijk dat het jarenlang zich relatief ontwikkeld heeft op een vrij onzichtbare manier voor de meeste mensen. Dus er werd wel over gesproken en mensen weten wel dat er zoiets is. Maar sinds ChatGPT zie je wel dat er een zodanig laagdrempelige en brede toepassing is gekomen dat er weer veel meer mensen bezig zijn. En zie je ook dat veel meer mensen aan het nadenken zijn over wat betekent nou eigenlijk kunstmatige intelligentie voor de fundamenten van onze samenleving. Dus wat betekent het voor ons werk? Wat betekent het voor onze creativiteit? Voor de betrouwbaarheid van informatie? Voor de betrouwbaarheid van verkiezingen? Stabiliteit, sociale verbinding? Wat betekent artificial intelligence op dat gebied? En nou, daar moet de discussie wat ons betreft veel meer over gaan. Ja, want samen met andere mensen uit de techsector, oud-politici en ook journalisten hebben jullie die petitie geschreven. Wat staat er precies in? Nou, eigenlijk staat erin dat de Tweede Kamer en het kabinet vanuit Nederland veel meer aandacht en actie moeten ondernemen om kunstmatige intelligentie in goede banen te leiden en waar nodig ook grenzen te trekken. Deels kan dat door een rol te spelen in Europa, waar natuurlijk gewerkt wordt aan een AI-wet. En daar moeten wat mij betreft ook nog een aantal punten goed in geregeld worden. Daar zou Nederland een rol in kunnen spelen. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn er ook heel veel vraagstukken die veel meer op nationale schaal spelen. En wat er de afgelopen decennia gebeurd is bij social media en internet. Namelijk dat het eigenlijk met een soort open mond en warm applaus ontvangen werd. In een soort hoop dat de wereld daardoor beter zou worden. Dat is twee keer misgegaan. En je zou nu eigenlijk moeten zorgen dat je vooraf goed nadenkt over wat nou de risico's zijn van de mogelijkheden die AI heeft. Dus dat het kansen biedt, dat weten we allemaal. Dat zien we ook allemaal. Dat denk ik zelf ook. Maar je moet ook de keerzijde veel beter in de gaten houden. Want anders maken we weer dezelfde fout als eerder het geval is geweest. Want welke grote risico's ziet u? Nou, bijvoorbeeld dat je gewoon niet meer weet wat de bron van bepaalde informatie is. Wat echt is en wat nep is, is bijvoorbeeld belangrijk. Maar ook hoe wordt welvaart omdat AI verdeeld. Bijvoorbeeld ook automatisch foto's kan maken die dan heel erg eruit zien. Er zijn allerlei toepassingen die bepaalde beroepen of onderdelen van beroepen steeds makkelijker na te maken laten zijn. En daardoor is het niet heel duidelijk hoe de werkgelegenheid en het werk van heel veel mensen zich gaat ontwikkelen. En daar moet je dus van tevoren over nadenken. En dat hoeft niet altijd alleen maar vanuit een soort totale bezorgdheid te zijn of doemdenken, maar wel vanuit een soort alertheid. Ja. En die alertheid mis ik nu. Oké, nog één vraag over die petitie. Want roepen jullie Politiek Den Haag alleen op om erover te praten over AI? Of stellen jullie ook concrete maatregelen voor? Nee, we hebben ook concrete maatregelen voorgesteld. Zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen wat per ministerie de fundamentele onderdelen zijn waar je van zou moeten weten. Daar willen we richting aan geven. Mm-hmm. We willen ook dat er veel meer onderzoek wordt gedaan naar kunstmatige intelligentie. En we willen dus heel graag dat Nederland een hele duidelijke rol speelt in een hele goede, hoogwaardige manier van reguleren. En dus ook waar het nodig is beperken. Maar het begint natuurlijk met praten. Want praten lijkt niks, maar de Tweede Kamer praat over van alles. Vaak achteraf als het misgegaan is. En terecht over Groningen, over toeslagenaffaire, over coronabeleid. Maar we praten nooit over de problemen die we kunnen voorkomen. En dat zou in dit geval geen slecht idee zijn. Nee, Ilyas Nasrouda, trouwcolumnist en tech-expert. Uw naam staat niet bij de ondertekenaars van deze petitie. Bent u eigenlijk wel gevraagd? Ik ben inderdaad gevraagd. En ik heb geweigerd om te tekenen. Waarom? Nou, kijk, die petitie, die brief, die kan je eigenlijk in twee stukken opdelen. Het ene stuk, dat gaat over wat Kees Verhoeven net zegt. Hè, dus dat gaat over de risico's die er vandaag al zijn. In principe kan ik me daar best in vinden. Maar het is opvallend dat een hoop organisaties die zich met tech en mensenrechten bezighouden, niet op die lijst staan. En dan bedoel ik Bits of Freedom, Amnesty, Waag en nog wat andere organisaties. Precies. Die staan er allemaal niet op. En dat heeft te maken met het tweede deel van de oproep. Want er wordt gesproken over existentiële risico's. En als je naar existentiële risico's, als je daarover begint, dan heb je het letterlijk over de uitroeiing van de mensheid. Door AI. Dus dat zijn Terminator sci-fi-achtige scenario's. En de hoofdoproep in de petitie is ook om een onderzoekscentrum te gaan starten. Ja. Met 300 voltijds onderzoeksplekken. Nou, ik heb dat eventjes becijferd. Laten we dit heel eventjes opsplitsen. Ja. Want dit zijn twee argumenten. Eerst de existentiële risico's en dan komen we zo meteen op dat onderzoeksgeld. Want meneer Verhoeven, waar zit wat u betreft dan dat existentiële risico in artificial intelligence? Nou ja, kijk, je kunt niet uitsluiten. En ik heb er de afgelopen jaren ook veel over gelezen. Je kunt op basis van natuurwetten niet uitsluiten dat kunstmatige intelligentie steeds dichterbij allerlei menselijke vermogens en vaardigheden en zelfs menselijke intelligentie komt. Dus dat het nu nog niet zover is, dat weet ik ook wel. En dat het niet per se die kant op hoeft te gaan, dat weet ik ook. Ik voorspel ook niet dat het zo zal zijn. Maar tegelijkertijd wil ik het ook niet bij voorbaat uitsluiten als een onmogelijke optie. Het is een serieus risico waar je over na moet blijven. Want hoe zou dat er dan uitzien? Ja, dat kan op vele manieren. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat kunstmatige intelligentie nu al laat zien dat het heel goed in staat is om mensen op een bepaalde manier te verleiden, te sturen, tot handelen aan te zetten wat eigenlijk op een onbewuste manier beïnvloeding is. En als je dat, zoals social media ook al de afgelopen 10 jaar heeft gedaan, als je dat steeds verder laat gaan, dan kan de mens aangestuurd of in ieder geval beïnvloed door allerlei vormen van technologie, waaronder dus vooral veel AI, kan de mens zichzelf heel erg in de weg gaan zitten. Dat is een vrij reële manier, want dat is nu al aan de gang. En er zijn natuurlijk ook mogelijkheden dat kunstmatige intelligentie steeds intelligenter wordt, waardoor het steeds meer dingen van de mens overneemt en de mens ook in de weg kan gaan zitten. Hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet. Zou raar zijn, want dan krijg je inderdaad science fiction. En dan krijg je inderdaad allerlei filmische doemscenario's. Daar ben ik ook niet van. Maar ik ben ook niet van de school, laten we het maar uitsluiten, er niet over nadenken. We denken alleen over het nu. Het is en fundamenteel, wat ik net zei, democratie, informatie, werk en potentiële risico's verder in de toekomst die samengevat worden onder existentieel. Ja. Wat ik raar vind is zeggen, ik wil dat existentiële niet bespreken. Dat wil ik helemaal niet aan de orde brengen. Terwijl er genoeg redenen zijn om aan te nemen dat het in ieder geval niet onmogelijk is. Dus ik wil beide onderdelen, beide risico's wil ik allebei helder benoemen en over kunnen praten. En ik wil me niet beperken tot één onderdeel. Meneer Nasrullah, waarom sluit u het uit om over existentiële vragen te praten als het gaat om artificial intelligence? Nou, kijk, de Kees Verhoeven haalt net een debattruc uit. Hè. Dus hij, we hebben het over existentiële risico's. Dat betekent het uitsterven van de mensheid of het uitroeien van de mensheid. Ja. En dan zwakt hij het af naar allerlei andere risico's, zoals werkgelegenheid, et cetera, et cetera. Dat zijn dus geen existentiële risico's. En als je je handtekening onder een brief zet. Twee delen, zei u net. Nee, als je handtekening onder een brief zet waarop staat, wij maken ons zorgen om existentiële risico's, waarin met geen woord gerept wordt over volgens de problemen van vandaag. Volgens mij staat er letterlijk dat er onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke existentiële risico's. Ja, is dat een probleem om onderzoek te doen naar existentiële risico's? Ja, want dit is eigenlijk net als Kees zegt, je kan het niet uitsluiten. Maar dat is een beetje alsof, ik geef vaak dit voorbeeld, als iemand tegen mij zegt, joh, ik heb de verschrikkelijke sneeuwman gezien. Dan zeg ik, nou, die bestaat niet. En nou, dan kan je zeggen, nou, dat kan je niet uitsluiten, dat klopt, maar hij bestaat niet. En op deze manier bestaat dat existentiële risico eigenlijk ook niet. Dat is een science fiction verhaal. En ik als informaticus denk, ja, ik kan hier dan een handtekening onder zetten, maar dan zeg ik eigenlijk dat het risico echt is. Maar u weet ook zo zeker dat er geen existentieel risico is, dat u ook zegt, daar hoeven we eigenlijk ook geen onderzoek naar te doen. Nee, daar hoeven we geen onderzoek naar te doen. Maar met name niet, hè, dat je daar 300 onderzoeksplekken. Nee, over de 300 komen we zo meteen te spreken. Dus daar kom ik echt nog op terug. Maar meneer Verhoeven, meneer Nasrullah zegt, ja, het is zo evident dat dit geen existentieel risico is. Daar hoeven we echt niet meer over te praten. Nou, ik weet dat sommige mensen zo stellig zijn. Die stelligheid, daar bedien ik me niet van. Dus ik weet heus wel dat er ook scenario's zijn waarin dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en het naderen van allerlei menselijke intelligentie heel langzaam of uiteindelijk niet volledig gebeurt. Dat is absoluut mogelijk. Maar het is ook mogelijk dat het wel zo is. Er zijn geen natuurwetten die het uitsluiten. Er zijn echt hele goede, hoogwaardige natuurkundigen die hebben bewezen en laten zien dat je kunstmatige intelligentievormen steeds verder kan laten naderen tot wat mensen kunnen. En dat betekent gewoon dat je er nu in ieder geval niet van kan zeggen, dit bestaat niet. Dan zeg ik, wat is dan verstandig? Zoek het dan uit. Onderzoek het dan. Zet er wetenschappers neer. Zorg dat het bedrijfsleven niet in het wilde westen allerlei dingen aan het ontwikkelen is, maar zorg dat ook dit risico wordt meegewogen. En dan zegt meneer Nasrullah met inderdaad ook een aantal andere organisaties, nee, daar willen we niet aan denken, want dan stap je in het frame van de grote technologiebedrijven. Dan bedien je je van een science fiction discussie. Dan denk ik, ja, ik wil helemaal geen science fiction. Ik ben al 13 jaar bezig met de strijd tegen al die grote machtige bedrijven met hun technologie. Ik wil alleen een reële discussie over het hele plaatje. En dus roepen wij in de petitie op tot een aantal dingen. Helder. Overigens, we zijn in de notitie ook heel, heel duidelijk over het feit dat het existentiële risico wordt benoemd in het politieke debat. Het is een onderdeel van het debat. Waarom zou je dat ontkennen? Maar we proberen eventjes te onderzoeken waar dat risico dan in zit. Nog één ding dat u zei, meneer Verhoeven, dat ik van u wel graag uitgelegd wil krijgen, meneer Nasrullah. En dat is dat grote techbedrijven profiteren van het idee dat dit een existentieel risico is. Hoe zit dat dan? Ja, dus kijk, er is een. De problemen van AI die zijn eigenlijk al bekend van wat er nu allemaal speelt. Er is heel veel daarover in kaart gebracht. Grote techbedrijven willen zich daar niet verantwoordelijk voor voelen. En voor hun is een nieuw probleem introduceren wat ver in de toekomst ligt en eigenlijk ook niet bestaat, is een manier om de discussie af te leiden van die dagdagelijkse problemen die we nu al kennen. En belangrijker nog, het is ook een discussie waarvan zij zeggen, nou, alleen wij snappen de technologie en ook alleen wij kunnen het oplossen. Dus wat ze ook proberen te doen, is die regulering naar hun hand te zetten. Een voorbeeld hiervan zie je in het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben net een internationale AI-top aangekondigd. De enige partijen die daar aan tafel zitten, dat zijn de grote techpartijen. En dan heb ik het over Microsoft, Google, OpenAI, et cetera. Dat zijn de enige partijen die zijn uitgenodigd. Mm-hmm. Geen enkele mensenrechtenorganisatie, geen enkele onderzoeker die. Maar is het dan niet juist goed is dat, zoals meneer Verhoeven wil, dat de politiek het initiatief naar zich toe trekt? Dat zou heel goed zijn. Alleen zodra je Kijk, deze brief die zou er überhaupt niet zijn als we niet over, over de sci-fi scenario zouden praten. Mm-hmm. Als het niet al maanden daarover zou gaan, zou deze brief niet geschreven worden. Wat meneer Nasrullah nu zegt, is wat mij betreft niet waar. Okay. Het gaat ons om het contrast tussen grote risico's in verschillende categorieën versus doodse stilte in Politiek Den Haag. Dat is voor ons de reden geweest om een oproep te doen. Okay. Dus nee, dat je dan alleen maar zegt, zonder existentiële risico was deze brief niet geweest, dat klopt niet. Kort meneer Nasrullah, en dan gaan we naar het onderzoek. Geld. Ja, kijk, de brief heeft 6 of 7 initiatiefnemers. 3 daarvan zijn gelieerd aan het Existential Risk Observatory. Dat is een centrum wat alleen bestaat met het doel om de uitroeiing van de mensheid te onderzoeken. Dus zo'n centrum bestaat al. Mm-hmm. Als je zegt van nou, daar moeten we onderzoek naar doen, het bestaat al. Okay. Maar ook, hè, het is echt heel erg sterk geënt op die organisatie en dat denkbeeld. Punt wat betreft de existentiële risico's, want u zei het zelf, daar praten we te veel over. Dan toch nog even, want u zei, een belangrijke reden voor mij om die brief niet te ondertekenen als tech-expert is dat er 300 voltijdsbanen moeten worden vrijgemaakt voor onderzoek naar AI. Nou, als ik meneer Verhoeven zo hoor, dan denk ik, ja, dat klinkt best logisch dat we onderzoek doen naar zo'n fundamentele verandering in onze maatschappij. Ja, kijk, dat is onderzoek wat geënt is ook weer op die existentiële risico's. Nee, dat is niet waar. Het is breder. Het is een stuk breder. Het is algemeen onderzoek naar verschillende aspecten. Mag ik even uitpraten, Kees? Het was een interessant punt. Hij zegt het is breed onderzoek. Ja, dus waarom heeft u daar bezwaar tegen, meneer Nasrullah? Nee, nogmaals. Dat stukje existentiële risico's, dat is echt de essentie van het punt hier. Want al het andere onderzoek... Nee, dat is wat u ervan maakt, meneer Nasrullah. Met alle respect voor uw punt... U maakt dit ervan. U bent het aan het terugbrengen. Op meneer Verhoeven, ik wil graag uitpraten. Nee, even meneer Verhoeven en dan kom ik bij u, meneer Nasrullah. Ja, want u zegt, meneer Nasrullah, u gebruikt debattrucs. U gebruikt een soort wantrouwigheid richting de organisatie van de petitie. Omdat er een aantal mensen gewoon in alle openheid bij een organisatie zitten. U denkt dat ik in een frame van Big Tech sta. U zit een hele wantrouwige discussie te voeren. Voer het nou eens gewoon vanuit de discussie zoals ik hem voer. Er is een ontwikkeling op technologisch gebied die razendsnel gaat met een ongekende richting en snelheid. Er zitten verschillende risico's aan vast. Laten we daar politiek en overheid laten ingrijpen en laten we er onderzoek naar doen. Dat is wat we zeggen. En u bent alleen maar aan het zoeken naar beren op de weg om niet te hoeven tekenen. En dan gaat u mij beschuldigen van allerlei dingen. Dat vind ik doodzonde, want we zouden hier samen kunnen optrekken. Okay, tot slot, meneer Nasrullah, even los dus van die existentiële risico. Vindt u het een goede zaak als er onderzoek gedaan wordt naar al die andere dingen die de maatschappij verandert? Dat onderzoek vindt al plaats. Okay. En er vindt heel veel onderzoek plaats. Ook de Nederlandse overheid investeert daarin met initiatieven als Elsa Labs en andere zaken. En belangrijk is, 300 onderzoeksplekken, dat is 40 miljoen of 50 miljoen euro aan personeelskosten. Alleen, als je dat opschaalt, dan kom je uit op met ondersteunend personeel, onderzoeksbudget, huisvesting, ga je richting de 100 miljoen. En dit is ook het bedrag wat er in de Verenigd Koninkrijk is vrijgemaakt voor zo'nzelfde soort initiatief. En dan moesten ze ook nog eens, hebben ze vrijgesteld, 900 miljoen pond aan geld, aan rekenkracht. En eigenlijk... terwijl het onderzoek allemaal plaatsvindt. Het is publiek geld wat we gaan stoppen in private technologie. Dus als je echt iets wil doen, laat dan de big tech bedrijven de verantwoordelijkheid nemen. Waarom moeten wij de rekening betalen? Tot slot, ja of nee, meneer Verhoeven, is dat een idee dat big tech ook zelf gaat bijdragen aan dit soort onderzoeken? Nou, als Big Tech zichzelf gaat onderzoeken, gaat de slager zijn eigen vlees keuren. En wij pleiten juist voor onafhankelijk onderzoek als tegenmacht. Dus ik vind het allemaal rare redeneringen. Waarschijnlijk uit een goed hart, maar in mijn ogen niet heel logisch. Ik zou meneer Nasrullah echt graag een keer willen ontmoeten en eens over de petitie willen praten, zodat hij begrijpt wat we echt bedoelen. Nou, voor ontmoetingen, daar zijn we altijd voor. Dus dat gaan we. Nee, meneer Nasrullah, wij gaan een punt zetten nu. En u kunt elkaar ontmoeten. Gaan we graag faciliteren. En dank in ieder geval voor dit gesprek. Oud Tweede Kamerlid voor D66 en oprichter van Bureau Digitale Zaken, Kees Verhoeven, en informaticus en tech-columnist bij Trouw, Ilyas Nasrullah. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Dan iets heel anders, gewoon ouderwetse treinen. Want Arriva en Qbuzz willen al jarenlang meer toegang tot het spoorwegennet. Tot nu toe is dat eigenlijk grotendeels zonder succes. Want de NS behoudt het alleen recht op het zogenoemde hoofdspoornet. En dat zijn dan de drukste spoorlijnen van het land. Maar nu komen Arriva en Qbuzz met een ander verzoek. Ze willen namelijk internationale treinreizen van bijvoorbeeld Groningen naar Parijs gaan aanbieden. En de vraag is of die plannen moeten worden kunnen uitgevoerd. Dat ga ik vragen aan Tweede Kamerlid voor de VVD, Fahid Minas. Tweede Kamerlid voor het CDA, Harmen Krul. En Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Goedenavond allemaal. Meneer Veneman, de aanvragen die liggen nu bij de staatssecretaris die daarover gaat, Viviane Heijnen. Wat willen Arriva en Qbuzz precies bereiken? Volgens mij willen ze treinen rijden. Volgens mij is dat niet zo ingewikkeld. We hebben in Nederland open access sinds begin 2019. Dat is al wel ingewikkeld. Wat is open access? Open access is dat als jij en ik bedenken dat we een spoorwegmaatschappij gaan beginnen en we willen treinen rijden, dan kan dat zolang het tussen de andere treinen doorpast. Okay. En dan vragen we dat aan en dan gaan we treinen rijden. Dat was niet zo en dat is nu wel zo. Oké, dat klinkt heel simpel, maar gaat Vivian Heijnen dan bekijken of die treinen kunnen rijden? Nou, daar zit, natuurlijk moeten die treinen ertussen passen. En dan moet je gaan nadenken of dat past. En, dus moet dan, en daar gaat uiteindelijk de Nederlandse staat over of dat wel of niet gaat gebeuren. En die doet daar een analyse voor en dan is het ja of nee. Oké, en wat betekenen dan die open access regels? Die zijn dus nog wel aan interpretatie onderhevig? Nou, nee, want die zijn vrij streng in de zin van als het andere treinverkeer in de weg zit, dan wordt het te ingewikkeld. En dan gaan we het uiteindelijk, als het te ingewikkeld wordt, niet doen. En als het niet in de weg zit, dan mag het. Maar er zit natuurlijk wel, onmiddellijk komt daar een heel spel achter. Want dan zit daarachter de concurrentie tussen de NS en de door jou genoemde vervoerders. Want je kan natuurlijk het hele spoor volplempen met treinen en er kan er niks meer tussen. Nou, daar zit ergens iets van, in hoeverre ga je dit toelaten en ga je ervoor zorgen dat hier de nieuwe toetreders iets eventueel moois kunnen toevoegen aan het Nederlandse treinbestand. Ja, meneer Minas, als Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, Arriva en Qbuz willen dus internationaal gaan rijden. Misschien straks wel met Arriva van Groningen naar Parijs. Vindt u dat een goed plan? Ik vind dat een geweldig idee. Ik wil nog even één ding rechtzetten. Want ik hoorde de heer Veneman zeggen dat de staat uiteindelijk gaat over het toelaten van andere vervoerders. Volgens mij is dat de autoriteit Consumentenmarkt. Die doet een evenwichtstoets. Yes. En die kijkt of er ruimte is op het spoor. En vervolgens moet ProRail dat inpassen. Maar waar het om gaat is dat als je kijkt naar het belang van de reiziger, dan is de reiziger er niet bij gebaat als er heel veel treinen op standaard trajecten gaan rijden. Maar die internationale trein, die gaat de grens over. Heel veel mensen maken daar gebruik van. En als je ervoor zorgt dat het aanbod daar toeneemt, dan kan de kwaliteit beter worden en gaan de kaartjes die worden goedkoper. Dus ik vind het een heel goed idee. Concurrentie op het internationale spoor. Absoluut. En de ervaring in Spanje, in Italië, laat ook zien dat er partijen zijn die dat kunnen, die dat heel goed kunnen. Dat kost vaak tijd, maar dit is wel het moment om daarmee te beginnen. Ja, meneer Krul, hoe kijkt u daarnaar, Arriva-treinen van Parijs naar Groningen? Ja, kijk, die vergelijking met andere landen die gaat niet helemaal op. We hebben een ongelooflijk ingewikkeld spoornetwerk in Nederland. En als je dat steeds verder op gaat knippen tussen allerlei vervoerders, komt dat de reiziger niet ten goede. En het probleem is echt, het is al geschetst net, de staat gaat er helemaal niet over. Die open access is gewoon een kwestie van roep maar, schrijf maar in en je kan erbij gevoegd worden. Mm-hmm. Ja, en in dat open access hebben vervoerders geen vervoersplicht. Dus die kunnen ook zomaar weer stoppen. Er zit geen garantie in voor de reiziger. Wij zeggen, bereikbaarheid, openbaar vervoer is een publieke zaak. En publieke zaken, die moet je publiek borgen. En dat betekent niet alleen maar aan de grillen van de markt overlaten. Oh, maar nu snap ik het niet meer. Want we praten met twee politici over of die treinen mogen gaan rijden. Maar jullie gaan er dus helemaal niet over. Nou, kijk, waar we wel over gaan is het bepalen van de randvoorwaarden of wij vinden dat andere vervoerders op het net kunnen worden toegelaten. Nou, dan heb je een discussie over internationale treinen waarin dat in open access al mogelijk is. Mm-hmm. En vervolgens hebben we het over de concessie die de NS krijgt voor de komende 10 jaar. Daarvan zegt het CDA, alles moet bij de NS blijven. Wat wij daarvan zeggen is, de ervaring leert dat als je aan de randen van het netwerk andere vervoerders toelaat, kan de NS zich focussen op het belangrijkste spoor waar heel veel intercities op rijden. Ja. Daar worden de reizigers momenteel nog niet ideaal bediend. En als je daar andere vervoerders toelaat, hebben we in het verleden gezien, tussen Leeuwarden en Groningen bijvoorbeeld, neemt het aanbod toe en de kwaliteit van het product. Ja, en meneer Krul zegt, het wordt een ontzettende chaos, want het is al hartstikke druk. Ja, precies. En we zeggen ook echt niet alles naar NS. Dat wil ik graag aan meneer Minas voorleggen. Want dat vond ik wel een interessant argument. Het is absoluut een interessant argument. En daarom zegt de VVD ook, je hoeft niet het hele spoor open te gooien voor allerlei vervoerders. Een reiziger is er niet bij gebaat als die in Rotterdam op de trein staat te wachten en dan komt de trein van de NS langs en 5 minuten later komt een trein van Arriva naar Den Haag of naar Amsterdam. Mm-hmm. Maar waar die reiziger wel bij gebaat is, is in de regio waar je het lokale busvervoer hebben we overgelaten aan de provincies. Die besteden dat aan. En als je ook daar de lokale treinen, bijvoorbeeld de sprinters, dat hebben we in allerlei plekken, op allerlei plekken nee, dat, al dat gedaan. Dat snap ik, dat zei je net ook. Maar als je van Groningen naar Parijs wil, ja, dan kom je onherroepelijk ook over Utrecht Centraal. Precies, of een ander drukstukje spoor, toch? Precies. Dus hoe gaat u dat dan oplossen? Ja, en daar gaat ProRail dus over. ProRail kijkt of er ruimte is, of er treinpaden beschikbaar zijn. Mm-hmm. En ProRail zegt, we hebben die ruimte, moeten we alleen slim inpassen. En wat wij daarvan zeggen is, de NS heeft tot nu toe Groningse reizigers geen aanbod geleverd om naar Parijs te rijden. En als andere partijen zijn die dat wel willen, dan moet je die partijen de kans bieden. Want ook Groningers verdienen het om een goede verbinding te krijgen naar het buitenland. Ja, meneer Krul, dat klinkt dan ook wel logisch. Want het maakt natuurlijk niet uit of het een gele NS of een blauwe Arriva-trein is die daar rijdt. Nee hoor, zeker niet. En er zijn ook best wel wat voorbeelden waar het goed werkt. Hè, van die samenlooptrajecten. Eindhoven-Aken wordt zo'n voorbeeld. Maar het punt is, op het moment dat je het echt overlaat aan de grillen van de markt, en dat dreigt nu te gaan gebeuren, dan zie je dat al die lijnen die doorkruisen het hele Nederlandse net, letterlijk van Groningen naar Parijs, ja, dat wordt gewoon te complex. En het probleem van die open access, van dat marktwerking, is echt dat het gaat uiteindelijk om het meeste rendement. Ja. En daar is de reiziger niet mee gediend. Het moet gaan om de reiziger, het moet voorspelbaar, het moet punctueel zijn. En ons nu al te complexe rail steeds verder opknippen tussen de hoogte bieder, dat is echt geen goed plan. Waar de reiziger wel mee gediend is, dat zijn lagere prijzen. En internationale treintickets, ja, die zijn nu echt uit ervaring vreselijk duur. Dus levert dit een beetje concurrentie niet ook gewoon heel veel kostenwinst op, meneer Krul? Ja, het mes snijdt aan twee kanten. En natuurlijk is het zo dat concurrentie tot een kostenbesparing kan leiden. Maar als uiteindelijk het betekent dat het openbaar vervoer in Nederland minder voorspelbaar wordt en minder punctueel, omdat het simpelweg te druk wordt op het spoor, dat het ook minder voorspelbaar wordt, ja, dan heeft de reiziger onderaan de streep er nog steeds niks aan. Mm-hmm. We zeggen ook niet alles naar NS of alles bij de overheid, maar marktregulering, werken met concessies in plaats van met open access, ja, dat werkt gewoon veel beter en is meer in het belang van de reiziger. Maar ja, kijk, dat is dus precies wat je kan regelen. Hè, en dat is ook wat de VVD belangrijk vindt, is openbaar vervoer is een belangrijk publiek instrument. En als je kijkt wat je kan doen met concessies, als je je zorgen maakt over het feit dat er in buiten de spitsuren geen trein rijdt, bijvoorbeeld van Parijs naar Groningen, dan kan je juist in een concessie regelen dat NS dat soort treinen gaat rijden. Maar als je ziet dat in de spits zoveel vraag naar is, en momenteel kunnen reizigers niet kiezen tussen verschillende vervoerders, en de prijzen zijn torenhoog, dan moet je juist concurrentie daar zijn werk laten doen. En dan zal je zien dat het product beter wordt. Meneer Veneman, de VVD al langzaam onze kant op. Eerst, dat is goed. Want ja, dat zometeen jullie overwinningen binnenhalen. Ik wil even wel van meneer Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft, weten of dit een eerlijke afweging is zoals die nu geschetst wordt. Dat met Arriva en Qbuz, met die commerciële partijen, het goedkoper wordt, maar dat het ook tot meer chaos leidt. Is dat een realistische afspiegeling? Er is een enorme versimpeling van wat er gaat gebeuren. We weten dat natuurlijk niet. Je begreep het net, shit. Ja, je begreep het net. Nee, maar kijk, de truc is uiteindelijk, hè, waar we hier over praten, zijn twee soorten van extreme en het politiek spectrum, wat hier moet zijn of wat hier niet moet zijn. Mm-hmm. Terwijl het vraagstuk hier heel simpel is. Is er ruimte op het spoor en moet daar een Arriva-trein tussendoor? En past dat? En dan gaan we kijken wat daar gebeurt. Mm-hmm. Misschien gaan de prijzen wel omhoog, omdat er heel veel vraag is vanuit Groningen. Maar zijn mensen wel degelijk blij dat ze vanuit Groningen naar Parijs kunnen? Misschien gaan de prijzen wel omlaag. Misschien komen er nog wel anderen bij. De truc is, nu gaan we kijken, passen ze niet? En als die past, gaat die rijden en dan gaan we zien hoe dit werkt. En alle aannames die vanuit beide politieke hoeken hierop worden losgelaten over dat het per se goedkoper geworden en dat het per se een chaos geworden, dat laat ik altijd nog maar even los. Ik ben wetenschappelijk, onderzoek dat dan graag. Mm-hmm. En ik vind het spannend. Ja, en waar maar mag ik aan de heer Veneman vragen wat de ervaringen zijn in andere landen waar die internationale lijnen in open access rijden? Dat vind ik een hele goede daar vraag. Zijn de treinen te goedkoper geworden, meneer Veneman? Oh, dat zien we. We hebben inderdaad Italo bijvoorbeeld tussen Frankrijk en Italië. En die doen het hartstikke goed. Maar dat is wel weer een ander soort situatie dan in Nederland. Simpelweg omdat het rijden van treinen tussen Frankrijk en Italië, dat daar veel meer ruimte is om concurrerend te kunnen rijden. Minder coördinatievraag, minder lastig dan in Nederland als je zo'n trein door de Randstad wil halen. Dus daar zitten allemaal, daar komen die voor's en tegen's zeg maar naar voren. Als jullie gewoon die Lelylaan gaan bouwen, dan hebben we wat extra capaciteit. Zo is dat. Extra capaciteit is hartstikke handig. Dus dat kan zeker helpen. Maar uiteindelijk heb je op Amsterdam Centraal geen spoor extra, of Amsterdam Zuid geen spoor extra als je de Lelylijn bouwt. Dus daar is de ingewikkeldheid, zeg maar, niet in de Lelylijn. Oké, wanneer gaat de staatssecretaris eigenlijk besluiten? De staatssecretaris neemt een... Sorry. Ik vraag het ook aan iedereen. Gang. Meneer Veneman, misschien weet u het. En dan is mijn volgende vraag eigenlijk: wanneer zouden we voor het eerst met een Arriva-trein naar het buitenland kunnen? Volgens mij wordt dat niet eerder dan 2025. Oké, okay, dus dat duurt echt nog wel eventjes. Nou, de staatssecretaris neemt 23 december een besluit. Mm-hmm. En dan maakt ze ook duidelijk of de internationale treinen in open toegang mogen rijden. Okay. En dan zullen we ook zien of de Europese Commissie dat toelaat. Oké, okay, nou dank in ieder geval dat jullie de argumenten daarvoor en daartegen voor ons op een rijtje wilden zetten. VVD Tweede Kamerlid Fahid Minas, CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul en Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU in Delft. Zometeen wordt u kunststof. Elisabeth van Nimwegen presenteert daar en zij praat met schrijfster Saskia Goldschmidt. En straks om 8:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Heel graag tot dan, fijne avond. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.